Başla sevdiğim hakkım seversen vay vay vay. Gel ağlatma beni eller içinde vay vay vay. Söyleşir bu dem rüyanem vay vay vay vay vay. Beni destan ettin eller içinde vay vay içinde vay içinde vay. Destan ettin eller içinde vay vay içinde vay içinde vay. Mecnun'a